घाव जो है तीन भाग हो जाता है। हर चीज के बारे में चांदी के प्रसाद ने त्रिवृत ग्रहण बता दिया, लोहे शुक्ल कृष्ण भेद से अमुक अंश अमुक होगा, अमुक अंश अमुक होगा, सब वर्णन किया। जल पीते हैं वह सूक्ष्म प्राण के रूप में परिणत हो जाता है, स्थूल जो पेशाब बन के बाहर चला जाता है, वर्णन किया कि नहीं किया। और सर्वोत्तम मनुष्य होता है वो अणिमा बुद्धि में चला जाता है, बुद्धि तत्व बना रहे सब वर्णन किया है वहां पर कैसे कैसे काम परिणत होता है क्या होता है। तो इसीलिए त्रिवृत करण श्रुति सम्मत के आधार पर पंचीकरण की व्यवस्था देते हैं। वो अपनी बात वादी को हमें जोड़ना पड़ता है कि अधूरी प्रक्रिया इनका है, उसको हम पूरी करने जा रहे हैं। विरोध नहीं है इनकी प्रक्रिया में, हमारी प्रक्रिया विरोध नहीं, किंतु इनकी प्रक्रिया में जो अपूर्णता है उसकी पूर्णता श्रुति के आधार पर कर देते हैं। इसे कहते हैं न विरोध, इसे तछात्र भी वक्षमाण अर्थ की स्तुति अर्थत्व उपाधि दी थी न विरोध, इसलिए हमारा उनका सिद्धांत के साथ कोई विरोध नहीं। अतएव यथावत मैंने यथा न्याय यथा शास्त्र श्रणु, इसे उनके शास्त्र में जैसा कहा गया उसी के शास्त्र के मुताबिक मैं तुम्हें बताने करने जा रहा हूँ। तारी विज्ञानादि तद भेद जाता नहीं गुण भेद कृता, विज्ञानादि कैसे है तद भेद जाता नहीं, अर्थात गुण भेद से उत्पन्न है ये सब भेद, उन्हीं को तुम सुनो। वक्षमाण अर्थे मन समाधि वक्षमाण पदार्थ विवेचन में कबरे मन को एकाग्रता पूर्वक एकाग्रता करके सुनो। आप ज्ञान की त्रिविधता वर्णन करेंगे, तीन प्रकार का ज्ञान पहले लेंगे। सर्वभूतेषु येनैकं भावं अप्यमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्य सात्विकं अविभक्तं विभक्तेषु सर्वभूतेषु येन एकं येन पुरुषेण मुक्षुणा साधकेन सर्वभूतेषु एकं भावं माने वस्तु अव्ययम् इच्छते, अव्यय वस्तु का जो अनुभव करता है वो भी कैसे अनुभव कर रहे सकल भूतों में। विभक्तेषु सर्वभूतेषु अविभक्तम, विभक्त उपाधियों के माध्यम से विभक्त के समान प्रतीत होता है सकल भूतों में भी, वह अविभक्त एकमेव द्वितीय नित्य अव्यय तत्व को अनुभव करता है। वह ज्ञान वह अनुभूति का नाम सात्विक ज्ञान है, सात्विक अनुभूति है ऐसा जानो। यहाँ करके देखिए अंतर क्या ना, ये सात्विक ज्ञान में सकल भूतों में एक आत्मा ये तो सांख्य मानेगा नहीं, लेकिन उसने ये माना सात्विक ज्ञान होता है कह दिया। अब सात्विक ज्ञान का स्वरूप में हम अंतर करें, उसके सात्विक ज्ञान का स्वरूप को हम नहीं लेंगे। उसने ये माना है सत्रस्तम को करके सात्विक ज्ञान होता है, राजस ज्ञान होता है, तामस ज्ञान होता है, और उनका उसने लक्षण बनाया वो गड़बड़ है, उसको हम छोड़ करके बाकी सारी बातें स्वीकार करें। उत्तरी इतने अंश में जितने वेदांत विरुद्ध अंश है उसको छोड़ त्याग दिया जाता है, वेदांत वेदांत अवृद्ध अंश को स्वीकार करके चलते हैं। ज्ञान से तावत त्रिविधत्व उच्चते, ज्ञान की त्रिविधता को सबसे पहले कथन करने के लिए आरंभ करते हैं भाष्यकार। श्रुणु इति वक्षमाणे अर्थे मनस समाधि गुरु कहा था ना, उसी पर कहते सर्वभूतेषु अव्यक्तादि स्थावरान्तेषु, कहा से कहा था लेना ज्ञान के नाम ले रहे क्या अव्यक्त मैं उनकी मूल प्रकृति प्रधान जो भी है वहां से लेकर स्थावर पर्यंत सारे भूतों में ये न ज्ञाने न, जिस ज्ञान के माध्यम से साधक एकम भाव मने वस्तु एक में अद्वितीय वस्तु का अनुभव कर रहा है, कैसा वस्तु वो भाव शब्द वस्तुवाची एकम आत्म वस्तु इत्यर्थ, भाव शब्द या वस्तुवाचक है अतः एकम आत्म तत्व ऐसा अर्थ ले लेना, एक में अद्वित आत्म तत्व को आत्म रूपी वस्तु को, आत्म रूपी वस्तु कैसी उनके जैसे नहीं लेने का अभ्यम नवेती स्वात्मना धर्म इवा आगे अपने आप में व्यय नहीं करता, न तो आप प्रकृति ने भोग दे दिया भोग के कारण से विकृति आ गई वो भोगता हो गया ये भी सब नहीं मानते हैं, इसे कहते हैं स्वात्मना भी नहीं धर्म इवा प्रकृति से आरोपित धर्मों के द्वारा भी वहां विकृति नहीं हो सकती न व्यती इति कूटस्थ नित्य मित्र कहने का दब हमारी आत्मा एक वजह कैसा है कूटस्थ नित्य रूप ईक्षते ये न ज्ञान पश्यति जिस ज्ञान के द्वारा ऐसे आत्म तत्व को वो देखता है माने अनुभव करता है तंच भावम अविभक्तम और उस भाव को कैसे जान रहा है अविभक्त है, ये भी नहीं कि उपाधियों के माध्यम से विभक्त होने से आत्मा ही विभक्त हो या ऐसा नहीं समझता, आत्मा विभक्त नहीं हुआ जैसे मिठाई विभक्त हो जाता है उपाधि भेद नहीं, मिठाई है आप उसको काट देते हो और एक दोनों दोनों में अलग अलग कर देते हो ठीक है, पहले में एक हमें अद्वितीय मिठाई था वो नहीं था, अब उसने आपने छुरा मारी लगा कटाकट कर दी उसको फिर उसको अलग अलग दोनों में बांट दिया अब वो तो वास्तव में भेद हो गया अब वास्तव में अलग अलग लोग खाकर खत्म कर डाले, अब ऐसे आत्मा भी खत्म हो जाएगा। था एकमेव द्वितीय, उपाधियों ने क्या कर दिया, उसको भेद कर दिया, भेद करके सब अलग अलग हो गए। नहीं नहीं, सत्य की वो तब भी अभिव्यक्ति है, इसलिए अभिव्यक्तम कहना जरूरी है। कहते हैं कि भाई प्रतिदेह विभक्तेशु, क्योंकि प्रत्येक देह में लगता है कि आत्मा भिन्न भिन्न होकर टुकड़ा टुकड़ा होकर के विद्यमान है, ऐसे अनुभव में आ रहा है। देह वेदेश न विभक्तम, फिर भी वो विभक्त नहीं। तत् आत्मवस्तु व्योमवत निरंतर इत्यर्थ, क्योंकि वो आत्मा रूप जो वस्तु है, कैसा है वो, आप न्यायिकादियों के आकाश के समान है। घटाकाश पटाकाश मटाकाश अनेक उपाधियों के आकाश को परिच्छेद कर देते हो, फिर भी आप आकाश को क्या मानते हो, एकम विभू नित्यम। ठीक उसी प्रकार हम भी करें, शरीर आदि अनेक उपाधियों के लिए रास्ता भिन्न भिन्न जैसा प्रतीत होने के बावजूद भी वो आत्मा एक है, विभू है, नित्य है। तत् ज्ञानम, वस्तु विषय का ज्ञान, आत्म विषय का जो ज्ञान है, अद्वैत आत्म दर्शनम, क्या है वो, अद्वैत आत्म दर्शन अंतर कर दिया, वही सात्विक है, वही सम्यक दर्शन विधि, ऐसे जानो। यानी द्वैत दर्शनानि तानि असम्यक भूतानि राजसानि, जो कुछ भी द्वैत दर्शन है वह सब असम्यक ज्ञान है, अतएव उनको राजस और तामस कोटि में रखना पड़ेगा। राजसानी तामसानी चेती न साक्षात संसार उच्छित भवंती, साक्षात संसार का उच्छेद करने योग्य ज्ञान वो नहीं है, वो संसार को ही देने वाले ज्ञान है, संसार में घुमाने वाले वो ज्ञान है, संसार से मुक्ति प्रदान करने वाले भी ज्ञान नहीं है। ऐसे ज्ञान राजस और तामस है, उनमें भी क्या है वो, यद्यपि दोनों ही द्वैत निष्ठ है, राजस भी द्वैत निष्ठ है, तामस भी द्वैत निष्ठ है, लेकिन तामस द्वैत निष्ठ ज्ञान की अपेक्षा से राजस द्वैत निष्ठ ज्ञान श्रेष्ठ है, इसीलिए द्वैत ज्ञान दोनों है, उसके बावजूद इनमें भी अंतर करना जरूरी है, क्योंकि एक थोड़ा आपको नजदीक पहुंचाने वाला है, एक आपको दूर कर देने वाला है। राजस ज्ञान आपको आत्मा की ओर ले आने वाला है, और तामस ज्ञान आत्मा से आपको और दूर कर देने वाला, सुरभ से और ज्यादा के ज्यादा और अंधकार में डुबाने वाला है। मृत्यु से मृत्यु पश्यति का न, जैसे वो अविद्या मृत्यु तीर्था वो नहीं आएगा उसके अंदर, बीच वाला अविद्या मृत्यु तीर्था विद्या अमृतम अष्टुते वाली बात है, वो बीच वाला राजस वाला, इसलिए उसको ले रहे पृथक ज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेश भूतेषु तज्ञानम विधि राजसम। कहते पृथक ज्ञानम, पृथक जो ज्ञान हुआ वो कहता है, अरे भाई ये जो मूर्ति है ना उसी में भगवान, उसी में भगवान है और भगवान इधर उधर कहीं नहीं है, तो मान रहे चलो वो भी अच्छा है, आखिर वो भी आत्मा की ओर ले आने वाली चीज तो है, आखिर भक्ति तो कर, गलत तो नहीं कर रहा। अरे सगुण साकार किसी मूर्ति में उसकी बुद्धि आरूढ़ हो गई तो धन्यवाद देना पड़ेगा उसको, क्योंकि संसार से तो हट गया, अपने पत्नी बच्चे कच्चे दुनिया भर लपड़े सपड़े में से निकल करके एक मूर्ति में भगवान को मान रहा और मूर्ति में उसकी भक्ति श्रद्धा निष्ठा उड़ेल दिया, अच्छा है। यद्यपि वो एक में वजित आत्मा को नहीं मानता है, स्व से पृथक पृथक्तेन तु यज्ञानम भेदेन प्रति शरीर अन्यत्वेन, प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न रूपेण वो देख रहा आत्मा को, नाना भावान पृथक विधान कर दिया, नाना भावान भिन्नात्मा वाले है सब, अनेक जीवात्मा है मानता है, एक में वद्वितीय तत्व नहीं मानता, अलग अलग प्रकार के ये भी मानता है, केवल नाना ही नहीं सब अलग अलग प्रकार के, कोई ज्यादा सुख वाला, कोई ज्यादा दुख वाला, कोई ज्यादा ज्ञान वाला, कोई कम ज्ञान वाला, ऐसे मत भेद बुद्धि बना दिया उसने सब में, वो आत्मा में भेद बुद्धि कर दे रहा है, किसी आत्मा को मानते बहुत बुद्धिमान आत्मा है ये नहीं, किसी आत्मा मानते अल्प बुद्धि वाला आत्मा है ये, ऐसे आत्मा में ही सब ज्ञान वगैरह का भेद कर दिया उसने, भिन्न भिन्न लक्षण वाले हैं, लक्षण में नहीं सुख दुखारी राग द्वेष सुख दुख कमी बेसी होता है, हा? उसी की आत्मा व्यवस्था दे रहा है, व्यक्ति सर्वेश भूत, इस प्रकार से सकल भूत में आत्मा को जान रहा है लेकिन पृथक पर जान रहा है, नाना भाव रूप से देख रहा है, पृथक पृथक लक्षण वाला है ऐसे ग्रहण करता हुआ जान रहा है, ऐसे जो ज्ञान होता है उसको राजस ज्ञान करके जान, क्योंकि धीरे धीरे अभ्यास करते करते उसे उठेगा, सात्विक में तो आ ही जाएगा, क्या आत्मा को तो मान रहा ना कम से कम, ठीक है अनेक माना है वो अनेक में से नए समाज गायब हो जाएगा, एक ना एक दिन एक हो जाएगा, बात क्या होना तो ये है ना, धीरे धीरे तो जाना प्रकृति में नहीं जाएंगे, प्रकृति में विकृति में रहेंगे क्या, वो अनेक शब्द क्या विकृति है, समास हो रखा है ना, विकृति हो गया है। अब जब जाओगे सीधा इसमें, नेति नेति एक अनेक हो जाता है ना, एक अनेक है ना। आप समास को विच्छेद कर दो क्या होगा, न एक ना मीन्स क्या, नेति नेति दो एकदम एक में अवस्थी बोलोगे उसी अनेक से न एक अर्थ निकल जाता है, अद्वैत अर्थ निकल जाता है। लेकिन उसमें अब धीरे धीरे पहुंचेगा ना, समय लगता है उसको पहुंचने। तो इसने ये ज्ञान खराब नहीं है, अतएव पूरा द्वैत ज्ञान को एक कोटि में नहीं रखा। ये तो भी द्वैत निष्ठ ज्ञान है, लेकिन ये भी एक सीढ़ी जैसा है। अतएव अनुचित नाम ज्ञान से द्वैत ज्ञान में भी भेद करके राजस संज्ञा से इसका प्रयोग कर। और दूसरा तो बिल्कुल बेकार, वो तो बिल्कुल संसार में डुबा देने वाला है, तामस वाला। भाष्यकार कहते देखिए, पृथक में पृथक में तो भेदेन, पृथक में भेदेन प्रति शरीरम अन्यत्वे, प्रत्येक शरीर में आत्मा अलग अलग अलग अलग अलग छोटा छोटा छोटा बहुत है। ऐसा जो ज्ञानम, जो ज्ञान होता है, और कैसा ज्ञान है उसका, नाना भावन भिन्नात्मन, भिन्न भिन्न आत्मा है। इन कैसी आत्मा है वो, सब एक स्वरूप बने आत्मा मानते तो भी ठीक था, वो भी नहीं मान रहा। सभी के अंदर अनेक आत्मा है, इन सारी आत्माएं एक जैसी है, साम्य है। जैसा ना समाभिन्न भी आया था, सभी के अंदर जाता समान रूप वाला है, सच्चिदानंद रूप ही है। किसी एक का सच्चिदानंद है और जो दुखानंद है, ऐसा नहीं, सब सच्चिदानंद रूप ही है। ऐसा मानना उत्कृष्ट था, लेकिन ये ऐसा नहीं मानता। ये क्या मानता है, पृथक विधान पृथक प्रकारान भिन्न लक्षण आने के मानता नहीं, भिन्न भिन्न लक्षण वाला है। एक सुखी है, दुखी है, ऐसा अलग अलग कर दिया। एक रागी है, एक द्वेषी है, सबको अलग अलग कर देता है, भिन्न भिन्न लक्षण वाले हैं ऐसा मानता है। ऐसा वो व्यक्ति जानते विजान आदि यह ज्ञानम, जो इस प्रकार का ज्ञान है, सकल भूतों में जो पैदा कर लिया, सर्वेश भूतेषु ज्ञानस्य कर्तृत्व संभवत्। यह ज्ञानम कर दिया, ज्ञान में कर्तृत्व हो नहीं सकता। इसलिए कहना ये न ज्ञान है ना, इस प्रकार से व्यक्ति जो साधक जिस ज्ञान को लेकर के इस प्रकार सकल भूतों में जान रहा है, उस ज्ञान को हम कहेंगे तद ज्ञान विद्धि राजसम रजो निवृत्तम, वह ज्ञान को रजगुण से निवृत्त ज्ञान करके समझो। यत्विति यत्कृष्णवदे कस्मिन् कार्ये सक्तम महैतुकम् अतत्तार्थवदल पंच तत्तामसम उदाहृतम्। यत्कृष्णवदे कस्मिन् कार्ये, एकस्मिन् एव कार्य में, वो कहते एक ही कार्य में आत्मा है, सब में आत्मा है नहीं। वो तो सभी में माना, सब में अलग अलग माना और अलग अलग लक्षण वाला माना, नहीं सब में वो है नहीं। वो आत्मा भगवान जो परमात्मा सब में नहीं रहता है, उसको तो जाना पड़ेगा मंदिर में, बालाजी मंदिर जाओ, कहीं और मंदिर जाओ, शिव मंदिर जाओ, वहां मिलेगा भगवान। सबके अंदर भगवान नहीं है, आत्मा नहीं है। सबके अंदर जो आत्मा है वो भगवान नहीं, सब में अंदर पहला तो आत्मा को भगवान मान रहा है, लेकिन उसमें अगर बिन में लक्षण वाला मान लिया गड़बड़ हो गया। और ये कहते नहीं, सभी में आत्मा है ही नहीं, भगवान है नहीं, जो आत्मा है वो दूसरी है, जड़ आत्मा, जड़ात्मक आत्मा है सभी के अंदर। जैन भी आ जाएंगे इसके अंदर, जैन भी आए कहेंगे, यहाँ पर भाष्यकार कहेंगे नग्न पक्षा पड़कादि नाम, नग्न में दिगंबर सबको लेंगे यहाँ पर, सब जैनी आदि सब आ जाएंगे इसके अंदर, जो शरीरात्म चारवाक शरीर सबको ले लो आप, सभी ऐसे ही तो है। सभी भगवान को कहाँ मानते, आत्मा के सभी के अंदर भगवान है, कौन मान रहे, वेदांत को जोड़ कोई मानता नहीं। नहीं है भी कहते जीवात्मा परमात्मा च, परमात्मा सर्व शरीरम का, नहीं नहीं जीवात्मा प्रति शरीरम भिन्नम, परमात्मा सर्व शरीरम भिन्नम ये नहीं कहता। परमात्मा ये गए वो अलग सात आसमान के ऊपर कहीं बैठा होगा, वहां से संचालन कर रहा होगा। तो नहीं भी आगे ना, आप जैन बहन क्यों ले रहे, सारे आ गए जितने भी आस्तिक नास्तिक दर्शन वेदांत को छोड़ करके, सभी का मानना है कि सभी के अंदर भगवान नहीं है, भगवान अलग है, और सभी के अंदर रहने वाले जीवात्मा ये अलग, बिल्कुल अलग अलग है दोनों चीजें। और वो तो मान रहे सभी में भगवान ही नहीं, बिन बिन लक्षण वाला है, और रजोगुण अच्छा था, भगवान को तो मान लिया, एक है मेरा अद्वितीय एक एक स्वरूप वाला आत्मा, बिन बिन लक्षण वाला होकर के सभी में रह रहा है। नहीं नहीं, नहीं वो परमात्मा अलग है बिल्कुल, और शरीर में रहने वाली आत्मा अलग है। ये तो भाई जब ज्ञान पैदा हो तो चेतनता आ जाती, नहीं कहते जब आत्मा में मन का संयोग होता है ना तो ज्ञान पैदा होता है तो मन चेतन हो जाता है, नहीं तो मन जड़ है, समय कारण जड़म, इनके मत में तो मन आत्मा जड़ है। अरे मन का संयोग होता है उसे ज्ञान पैदा होता है तो चेतनता आती है आत्मा में। इधर सब कोटि ले लो सारे के सारे, कभी आत्मा परमात्मा जड़ हो जाएगा क्या, इधर आदि नाम करे सबको इकट्ठा ले लेंगे, जितने भी है नागे लोग नग्न गा करके दिगंबर जैनियों को लेकर, दिगंबर जैन से शुरू करके सबको लेंगे, अपनी संप्रदाय का नागर तो नहीं लेना है, अपना तो वैदिक वेदांत संप्रदाय का नागर तो मानते समय भगवान है। क्या लग्न से नागा से दिगंबर को जैन को लेना, ये क्या आएगा भाष्य स्पष्ट हो। कहते हैं यद तो कृष्णवत एक कार्य संपूर्ण के समान मान करके सक्तम आसक्त होता है बिना कारण गया है तुकम अतत्वत अल्पंच वह तत्वत नहीं है, वो तत्वार्थवान नहीं है, अल्प बुद्धि वाला है, तत्तामस मुदार्थम उसको तामस समझो। पुरुष के अंदर विद्यमान जिस ज्ञान के द्वारा वो पुरुष ऐसा जानता है उस ज्ञान को तामस ज्ञान कहते हैं। ये तो ज्ञान कृष्णवत समत्वत सर्वविषयम इव कहते हैं, वास्तव में सर्वविषय है नहीं, वो सर्वविषय के समान मान लेता है। एक ही में एक अस्मिन एव कार्य देह बहिर्वा एक शरीर में, या बाहर किसी मूर्ति पूर्ति ले लिया उसने प्रतिमा आदो, देखो है ना बहिर्वा प्रतिमा आदो, जैन आई तो प्रतिमा में नहीं मानते ना, अपने शरीर में मानते हैं, जितना लंबा चौड़ा मेरे शरीर उतनी आत्मा है और कोई आत्मा नहीं, मध्यम परिमाणवादी अनुपरिणाम परिमाणवादी सभी है। इसलिए कह दिया सबको इकट्ठा लेने के लिए, कहते हैं देह में मानते हैं जो वो, अब बहिर्वा प्रतिमा दो, जब बाहर प्रतिमा में ही रहता है भगवान और इधर उधर नहीं रहता है मानते हैं, सर्वत्र सभी के अंदर विद्यमान है ऐसा नहीं मानते। सप्तम में आत्मा ईश्वरो नाथ परमस्ती, ऐसी आसक्ति हो गई उन्हें, निश्चय कर लिया एतावान एव आत्मा, बस इतनी ही आत्मा है, कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण ही ईश्वर है और कोई राम आदि कुछ नहीं, ऐसे उल्टा खोप चलता है और कहते हैं राम ही है कोई शिव ही है, ये सब गलत लोग कहते हैं कि भाई एतावान एव आत्मा ईश्वर वा नाथ परम अस्ति आत्मा ईश्वर वा इति यथा, ऐसे कौन मान रहे जैसे कि नग्न छपणक आदि ना, छपणक बने नित्य विनाश मानने वाला शनि विज्ञानवादी बौद्ध, अथवा दिगंबर के श्वेतांबरी वस्तु तो पहनते हैं लेकिन केश लोचन करते हैं, छपणम करते हैं मैंने केश का लोचन करना, ऐसा भी कुछ लोगों ने अर्थ इसको किया है अन्यत्र, यदि वे रहेगा वो क्षणिकत्वम में छपणकत्वम, ऐसे आधार पर जो है उसमें बौद्ध में आ जाता है। आदि नाम का अनुसार नहीं है कोई शैशिक साहब, जो जीवात्मा अलग परमात्मा अलग अलग मान रहा है, परमात्मा एक और दूर रहता है और सभी जीवों के अंदर परमात्मा नहीं है मानता है वो सबको इसमें ले लेना है। इसलिए आदि नाम शरीरानुवर्ती देह परिमाण जीवा ईश्वरवा, देखो आगे ना उसका और व्याख्या कर स्पष्ट कर रहे हैं, शरीर के भीतर रहता है, जितना लंबा चौड़ा शरीर उतना ही लंबा चौड़ा आत्मा या ईश्वर है ऐसे मानता है, परिमाण जीव ईश्वरवा। अगर बहिरा वालों के लिए प्रतिमा के लिए पाषाण द्वारवादी मात्र मित्यवम, पाषाण का बना दिया पत्थर की मूर्ति, बस यही ईश्वर है और कोई ईश्वर नहीं मानता, पत्थर वाला भगवान, और कोई नहीं, लकड़ी का बना दिया, जैसे वहां तो लकड़ी का ही चलता है ना, उसकी भी बहुत बड़ी कथा बनाते हैं, जगन्नाथपुरी को मूर्ति बना रहा था और ये जो है रानी सुनती रहती थी, कटकट कटकट कट होते रहता था, अब एक दिन दो दिन आवाज नहीं है तो बड़ी जिज्ञासा हुई उसको, खोल दिया देख लिया तो अधूरा मूर्ति रह गया, वो गायब हो गया, खुद भगवान ही बना रहे थे, पता क्या कैसे कथा सुना हमने, जो भी है वो लकड़ी का मूर्ति मानती थी, वो पत्थर का भी नहीं रह गया। हाँ कोई कहीं कोई कोई कहीं प्लास्टिक की मूर्तियां तो आजकल मिल रही है, नहीं खेलते हैं बच्चे उसमें, बस ये भगवान है करके खेलते हैं बच्चे, सबके मिल रहे कागज के सबके बनते हैं, और कैलेंडर वगैरह तो हम लोग रखते ही है, उसके भी आरती उतारते रहते कैलेंडर होंगे नहीं है, फोटो जन मूर्ति भी नहीं रहेगी, फोटो पे आ गया कागज पे चिपका प्रिंट करके उसे भी काम चला रहे हम लोग, यह था भावना है ना, लेकिन उसी को भगवान मानना गलत है। यहाँ उनकी बात कर रहे हैं जगत तो उसी में भगवान है और अन्यत्र कहीं भी नहीं है, हम लोग तो गए ठीक है फोटो में भी है लकड़ी में भी है पत्थर में भी है सभी में है मानते हैं, हम लोग तो सात्य कोटि वाले हो गए, एक में अतिथि ब्रह्म सकल उपाधियों में विद्यमान है, अनेक रूप में परिदृश्यमान है, सकता हम कहते एक कार्य तीसरे कह दिया और भी दे लो बहुत सारे दुनिया भर दृष्टांत अपने आप बना लेना, पाषाण धारो आदि मात्र एक कार्य सक्तम अहेतु हेतु वर्जित, उसमें उनके पास कोई हेतु भी नहीं है, रोज कोई प्रमाण वाद्य प्रस्तुत करके सिद्ध नहीं कर सकते, इसी में आत्मा है अन्यत्र नहीं है, इसी में भगवान है और अन्यत्र भगवान नहीं है, ये सिद्ध भी नहीं कर सकते, लेकिन बस हट कर बैठे हुए आ सकते उसी में, निर्युक्ति का मित्यर्थ वो निरुक्ति वक है, युक्ति से रहित है उनके सिद्धांत विचार जो है, क्यों क्योंकि अतत्तार्थ यथाभूत अर्थ तत्कार स्वस्य जीवभूत अस्तित्व अतत्वार्थवद न इति तत्वार्थवद अतत्वार्थवद अहेतुकत्वात् एव अल्पम इति, उसी कारण उसको अल्पत्व हेतु समझना है। केवल यथाभूत अर्थ इति तत्व समास कर दिखा दिया, जो यथाभूत अर्थ होता है उसको हम क्या कहते हैं तत्वार्थ। स्वस्य अस्तित्व तत्वार्थवत् बनेगा, स्वस्य किम ज्ञेयभूत अस्तित्व, आत्म कैसे मान रहे हो ज्ञेयभूत है, अमुक मूर्ति रूपेण शरीर रूपेण इत्यादि रूपेण ज्ञेय रूप मान रहा है, वही वास्तविक अर्थ ऐसा मान बैठा है, ज्ञेयभूत अस्तित्व तत्वार्थवत्, ऐसे व्यक्ति का नाम तत्वार्थवत्, न तत्वार्थवत् अतत्वार्थवत् अहेतुकत्वात्, वो अतत्वार्थवेत्ता है, तत्वार्थवेत्ता वो नहीं है, ज्ञेय रूपी ब्रह्म को एकमेव द्वितीय रूपेण अनुभव करने वाला वो नहीं है, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे अतत्वार्थवेत्ता वद कहेंगे, वो अहेतुकत्वात् एव च अल्पम। निरुक्ति होने के नाते उसका ज्ञान अल्प ज्ञान है, अल्प विषयत्वात् अल्प फलत्वात्, अल्प विषय का ज्ञान है अतः अल्प फल प्रदान करने वाला ज्ञान होने से भी उसको अल्पत्तम कह दिया गया, तब तामस उदारतम, ऐसे ज्ञान को तामस ज्ञान कहते हैं। तामसा नाम ही प्राणी नाम अविवेक नाम ईदृशम ज्ञानम दृश्यते, जो तामस प्राणी है अविवेकी लोग है उन लोगों में इस प्रकार का ज्ञान होता है। क्रिया जो हम करते हैं कर्म करते हैं जो उसे भी तीनों प्रकार सात्विक राजस नियतम संगरहितम राग द्वेषतः कृतम अफल प्रेक्षुरा कर्म यत्तत्सात्विक मुच्यते। नियतम संगरहित, नियत माने नित्यम, वो भी कैसे कर रहा है नित्य संगरहितम, आसक्ति से रहित होकर कर रहा है, और राग द्वेषतः कृतम, राग अथवा द्वेष से प्रयुक्त होकर प्रेरित होकर के वो करता नहीं है। इतना ही नहीं अफल प्रेम सुना फलाकांक्षा फल तृष्टा भी नहीं है, फल को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। अफल प्रेम सुना यत कर्म कृतम तत् सात्विक मुच्यते, जो ऐसा कर्म करेगा वह कर्म को कहते हैं सात्विक कर्म है, और ऐसे कर्म करने वाला सन्यासी सात्विक सन्यास, ऐसे पर्यावरण आ चुका है, क्योंकि सब कर्माधिकार जिसको उसी की चर्चा चल रहा है, अकर्माधिकार पारमार्थिक सन्यासी की बात नहीं है, ये तो प्रातिभाषिक और व्यावहारिक जो सन्यासी हैं, विदिशु वगैरह सन्यास वाले उनकी बात है, अथवा कर्माधिकार में रह करके भी मुक्ति के मार्ग आगे बढ़ने की चेष्टा का अंतकरण शुद्धि के लिए जो फल त्याग रूपा सन्यास को लेकर के कर्म कर रहे हैं उनकी बात हो रही है। नियतम नित्यम संगरहितम आसक्ति वर्जितम, आसक्ति से रहित अराग द्वेष कृतम, और राग द्वेष रहित अगर अर्थात राग प्रयुक्त है ना द्वेष प्रयुक्त ने चक्रतम विधि राग द्वेष कृतम, जो राग से प्रेरित होकर करता है या द्वेष से प्रेरित होकर करता है उसको कहते हैं राग द्वेष कृतम, और जब विपरीत ठीक उसका विपरीत जो किया गया है कृतम अराग द्वेष कृतम विधि उसको हम कहेंगे अराग द्वेष। फलम प्रेक्षति फल प्रेक्षो, फल को प्राप्त करके इच्छा करने वाला जो आदमी है उसको कहते हैं फल प्रेक्षो, फल तृष्णा तद विपरीत अफल प्रेम सुना कर्ता, ये सब कर्ता का विशेष है, क्योंकि जो फल की आकांक्षा प्राप्त करने की इच्छा नहीं करता है जो, ऐसा कर्ता के द्वारा कृतं कर्म किया गया जो कर्म है यत तत् सात्विक मुच्यते, उस कर्म को सात्विक कहता है। यत तु कामेत सुना कर्म साहंगारेण वा पुनः कृते बहुलायासं तद राजसम उदारहतम। ये तो कामेप सुना कर्म सहंकारेण वा पुनः, कामना मने फल की इच्छा करने वाला पुरुष के द्वारा किया गया जो कर्म है सहंकारेण वा, अथवा विकल्प से कहते अथवा फल की इच्छा नहीं है फिर भी अहंकार हो उसके अंदर, अहंकार से कर रहा है, फल की इच्छा भले ही नहीं है किंतु अहंकार से करता हो भी गलत है, अहंकार से भी रहित होकर करने से ही सात्विक होता है, अभिमान रहित होकर करेगा, क्योंकि स्वाभिमानी पुरुष के अंदर और कर्म के फल की भले आकांक्षा न हो किंतु यश की आकांक्षा रहती है, जो कि दृष्टि फल है कर्म का फल नहीं है। लोग कहेंगे ना अरे तो बहुत बड़ा धार्मिक पुरुष है, इतना यज्ञ किया हमेशा करते रहता है कराते रहता है, तो लोग इसलिए जो उसको कहें यही वो सुनना चाहता है इसलिए वो करते रहता है, अहंकार पूर्वक करते रहता है, धन का अहंकार से कर रहा है कोई, कोई दिखाना चाहता है मेरे पास कितना धन है देख लो, अपने धन क्या ईश्वर को दिखाने के लिए कर रहा है। ये सब सहंकार कोटि के अंतर्गत आ जाते हैं। ये क्रियते कर्म बहुलाया सब, जिससे बहुत प्रयास किया जाता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को बहुत मेहनत करना पड़ेगा। जो जितना नाम कमाना चाहते उतनी प्रचार करनी पड़ेगी ना, उसको नाम कमाए प्रचार करना पड़ेगा, और प्रचार नहीं तो कहां से नाम होगा। जैसा भी मंत्री संत्री बुलाते तो प्रचार तो बढ़िया हो जाएगा ना, सब अखबार वाले अपने पीछे पीछे घूमेंगे, सब जगह छापेंगे, अपने आप नाम होगा दुनिया, प्रचार हो गया। तो जितना उसके लिए कितनी प्रयास करनी पड़ी होगी, हम मंत्री संत्री को लाने के लिए चमचों को भेजना पड़ा होगा, उनसे समय लेना पड़ा होगा, बड़ा लफड़ा है लाना, इतना आसान नहीं है। तो इतना क्यों बहुलायास तो हुआ नहीं है कि नहीं हुआ है, और साथ ही इतनी तपस्या करनी पड़ी रात्रि 11 बजे तक बोल रहे हैं लोग, बताओ। बहुलायासम तो है ही है, स्पष्ट लक्षण घट रहा है। तादृशं कर्म राजसं कर्मोच्यते, ये तादृश कर्म को कहते हैं राजस कर्म। कुछ लोग कहते तद राज समुदाय है तब, ऐसे कोई एक बार हमने सुना था किसी के मुख से तद राज, वो राजा हो जाता है जो ऐसा समुदाय तो ऐसा लोगों ने कहा है। मैंने कहा अरे यार क्या पच्छेद कर रहा है ये, ऐसा कोई पच्छेद हो रहा है तद राज कर दे, जैसे होता है व्याकरण में तद राज संज्ञा, आपको ऐसे कर दे ने तद राज समुदायदम पाठ कर दी, ये कोई पदछेद है। चलो इसकी भी ठीक है, हमने क्या कथाकार है कह रहे हैं ठीक है, क्यों खंडन मंडन करना है। और कह रहे कि दिल्ली में राजौरी गार्डन में वहाँ पर प्रवचन हो रहा है, वहाँ पर बोल रहे बात ने कह दो गया। उसके बाद हमने अपने को बोला था 10 मिनट, लेकिन हमने कोई बात कहा नहीं इस चीज को लेकर। बाद में कमरे में बुला कर कहा महाराज क्या आपने क्या तदराज ये कहाँ से पढ़ा, भाषा में तो ऐसा ही नहीं, कथाकार लोगों को ऐसे ही बोलना पड़ता है, तभी तो लोगों को भी अच्छा लगता है। वो लोगों को अच्छा लगता है कि गलत संस्कार डाल रहे हो, गलत संस्कार दे रहे हो, वो तो गलत नहीं हो रहा, पाप हो रहा है, समझते हैं नहीं लोग। ये तो कामे सुना फल प्रेम सुना इत्यर्थ, कामे सुने फल प्रेम सुना, जो फल को प्राप्त करने की इच्छा करने वाला पुरुष के द्वारा कर्म किया गया एक अथवा सांकरण वांकरण न तत्व ज्ञान अपेक्षा किंतु लौकिक श्रोत्र निरहंकार अपेक्षा। यहाँ पे सांकार ने जो कह रहा है तत्व ज्ञानी की अपेक्षा से नहीं कह रहे हैं, ये उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो लौकिक है श्रोत्रीय है और निरहंकार पर कर्म कर रहा है, उसकी अपेक्षा से कहा जा रहा है सांकार। निरहंकारी शुद्ध ब्रह्म ज्ञानी के दृष्टिकोण से बात यहाँ नहीं चल रही है, कर्माधिकारियों में तुलना किया जा रहा है, कर्माधिकारियों में भी निरहंकार पर कर्म करने वाला है, सांकार पर कर्म करने वाले कर्माधिकारियों की चर्चा है। इसे जानकर भाष्यकार ने इस बीच कह दिया न तत्व ज्ञानापेक्षया किंतु लौकिक श्रोत्र निरंकारापेक्षया, तत्व ज्ञान होता निरंकार सहंकार तत्व अज्ञान क्रियते, क्योंकि तत्व ज्ञानी तो करेगा ही नहीं कर्म, ये कर्म के बाद जहां आ गई ये तो है ही, कर्माधिकारी अज्ञ के द्वारा किया जाने वाला कर्म का बात हो रहा है, तत्व ज्ञानवान पुरुष के द्वारा नहीं। तत्व ज्ञानवत्ता अज्ञान भी ले सकते हो, परोक्ष ज्ञानवान अज्ञ पुरुष के द्वारा उसी का विशेषण कर दो कोई आपत्ति नहीं। तत्व ज्ञान वाला क्योंकि तत्व ज्ञान अपेक्षा लौकिक श्रोत्रिय निरंकार अपेक्षा, ऐसा नीचे टीका कर लोग ले रहे देखो तत्व अनुगिरी दूसरी पंक्ति तत्व ज्ञानवता निरंकार सांकरण अज्ञेन क्रियते है ना, तत्व ज्ञानवता अज्ञेन निरंकार सांकरण क्रियते, यद्यपि उसको तत्व ज्ञान है कर्म का स्वरूप का ज्ञान है परोक्ष है ना, इसलिए वो ऐसे में भी निरहंकार पूर्व भी कर सकता है कोई सांकार पूर्व भी कर सकता है, उसी को विवक्षा वारयति। लेकिन तत्व ज्ञानी हो और अज्ञान भी हो ये परस्पर विरुद्ध बातें हैं, अतएव जो है वारण करने के लिए भाष्यकार स्पष्ट कहा सांकार की व्याख्या न तत्व ज्ञान अपेक्षा है। हो सकता है क्योंकि परोक्ष ज्ञान जब ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान जब है उसको समझ गया है जगत मिथ्या है अनुभूति हुई नहीं है, लेकिन तत्व ज्ञान हो गया परोक्ष उसको भाई जगत मिथ्या है, जैसे आप सबके पास वर्तमान में क्या है परोक्ष ज्ञान है, इसलिए आप जो कर्म करोगे कोई जरूरी है आप अहंकार प्रयोग करोगे, और मुमुक्षा भी है मुक्ति की इच्छा भी है तो अपने अहंकार को त्यागोगे, लेकिन फिर भी नित्य नैमित्त कर्म करना है, कोई ब्रह्मचर्य आश्रम में है कोई नैष्ठिक ब्रह्मचर्य आश्रम में कोई विदुषु संन्यास आश्रम में है, तो उसको अपने वर्ण आश्रम कर्म तो करना ही पड़ेगा, वो निरंकार कर रहे हैं क्योंकि जान रहे हैं जगत तो मिथ्या, फालतू तो इसमें फंस रहा है अहंकार करने से, परोक्ष ज्ञान है उसको। लेकिन अभी वो अज्ञान कोटि में ही है ना, परोक्ष ज्ञान होने होते हुए अज्ञानी का कोटि में ही है वो, अज्ञो में श्रेष्ठ है, इतना ही अंतर होता है। अपरोक्ष अनुभूति बाद में ही वास्तव में उसके अहंकार विद्या नहीं रहे तो अहंकार कहाँ करेगी, कुछ भी नहीं रह जाता है तो प्राय कर्मा से शरीर क्यों चलते रहता है, उसका कर्म होता ही नहीं है। इसे तत्व ज्ञानवान पुरुष के दृष्टिकोण से अहंकार निरंकार का विचार करना उचित नहीं, अज्ञो में ही अहंकार निरंकार अपेक्षा से दृष्टि से कहना चाहिए। इसे जो लौकिक है, श्रोत्र है और निरहंकार है उसकी अपेक्षा से यहाँ पर कह दिया अहंकार। तत्व ज्ञान अवतर निरंकार कृतम कर्म अपेक्षा अहंकार अज्ञान कृतम एतत् कर्म इति न विवक्षित चेत तरी किमत विवक्षितम इति पृच्छति किं करे। कई तत्व ज्ञानवान पुरुष निरंकार कोई कर्म करता है और उसकी अपेक्षा से सांकरण यज्ञ के द्वारा किया हुआ कर्म ऐसा व्याख्या आप करना उचित नहीं है, ऐसे क्यों कहते हो या प्रश्न पूछे किन करी इत्यादि। जवाब दिया क्योंकि तत्व ज्ञानवान पुरुष के तो कर्म होते ही नहीं है, ये अज्ञानियों में ही दो कोटि करके व्याख्या देनी पड़ेगी। अज्ञानियों में उत्कृष्ट पुरुष है जो लौकिक है और श्रोत्री है। श्रोत्री का लौकिक होते हुए श्रोत्री है, श्रोत्री का मतलब क्या, जन्मतः ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, समय प्रकार समयों में संस्कार को प्राप्त किया और वेद शास्त्र के समय प्रकार से अध्ययन किया है केवल, उसका नाम श्रोत्र इत्युच्यते। पहले कह चुके हैं जन्म से ब्राह्मण कुल में संस्कार समय पर हुआ, आजकल के ब्राह्मण नहीं, आजकल का तो ब्राह्मण कुल में ब्राह्मण पैदा हो रहे हैं लेकिन वो उनकी भी जन्म संस्कार 25 में हो रहा है शादी से दो दिन पहले, ये नहीं है ब्राह्मण का श्रोत्र नहीं कहा जाए, उस ब्राह्मण का है जो 8 उम्र में ही समय प्रकार जन्म संस्कार होता है और वेद शास्त्रों का अध्ययन भी कर रहा है उसको श्रोत्री कर, ऐसे व्यक्ति का ही वो कोई लौकिक श्रोत्री कहा जाता है और वो व्यक्ति निरहंकार पूर्वक कर्म कर सकता है। उस व्यक्ति की अपेक्षा से राजोगुण से कर्म राजस कर्म का वचन में साहंकार कहा जा रहा है। यो ही परमार्थ निरहंकार आत्मित न तस्य कामेप सुतो बहुलायास कर्तृत्व प्राप्ति नस्ति, स्पष्ट कर दिया क्योंकि जो परमार्थ रूप से निरहंकारी पुरुष होता है आत्मवेत्ता ही होगा वो, उसके द्वारा तो न कर्म होना है न कामेप सुता संभव है न बहुलायास संभव है, ये कोई परिकल्पना उसके अंदर टिकती ही नहीं है। एतादृश कर्तृत्व की प्राप्ति उसके अंदर हो नहीं सके, न तस्य अस्ति सात्विकस्यापि कर्मणो हो, अरे वो आत्मवेत्ता तो सात्विक कर्म भी नहीं कर सकता, उसे है ही नहीं ना अविद्या ही नहीं तो कर्तृत्व ही नहीं रह गया, जब कर्तृत्व भोक्तृत्व ही नहीं रह गया आप ये कैसे कहते हो जो आत्मवेत्ता है वो कर्म कर दिया सात्विक कर्म किया, ये कैसे कहोगे, बिना कर्तृत्व कर्म का करना असंभव है। और जो वास्तविक प्रमाणदर्शी आत्मवेत्ता है उसका कर्तृत्व भोक्तृत्व ही नष्ट हो गया उसके अंदर सात्विक कर्म भी नहीं होता तो कहा राजस कर्म उसको ला रहे हो। इसलिए प्रकरण पूरा अज्ञो में ही तारतम्यता का विचार है, इसे कहते हैं सात्विकस्यापि कर्मणो अनात्वित सांकार कर्ता किम राजतामसी हो, सात्विक कर्म भी जो कहा जा रहा है वो तो कौन करता है अनात्वित ही करता है, वो भी सांकार करता है वह भी अहंकार विशिष्ट कर्तृत्व वाला पुरुष ही करता है, किम दुर्यासतामस्य राजस्व तमस के क्या नहीं क्या, वो तो सांकार अविद्यावान पुरुष कर्तृत्व विशिष्ट पुरुष ही कर सकता है, ब्रह्म ज्ञानी तो कर ही नहीं सकता, न अन्य ते न अन्य मानेश्वर से उपसंहार कर चुके हैं, अतएव जो है वो सिर्फ कर्तृत्व भोक्तृत्व ही नहीं है, संबंध ही नहीं होता उसका चर्चा या नहीं है। लोक के अनाथ विद्य श्रोत्रियो निरहंकार इच्छुक है, लोक में तो जो अनाथविद है ना वह लौकिक है वह श्रोत्र है निरहंकार इच्छते व्यवहार होता है, अरे बड़ा है आदमी तो गाय जैसा है कोई अहंकार ही नहीं इतना सीधा साधा है, लोग बोलते भी नहीं बोलते, लोक में व्यवहार होता है जैसा श्रोत्र है उसको निरहंकार है ये श्रोत्र है, ऐसा शब्दों से व्यवहार अनात्मताओं के प्रति भी लोक में होता हुआ देखा गया है। निरहंकार ब्राह्मण यदि अभिनय करके दिखा दिया निरंकार ब्राह्मण, ये जो ब्राह्मण है निरंकार है कोई अहंकारी नहीं, तस्मात इसीलिए उस अज्ञ जो निरंकारी श्रुत्र ब्राह्मण की अपेक्षा से तद अपेक्षा उसकी अपेक्षा से उसकी दृष्टिकोण से कहा जा रहा है साहंकारेण वा, पुनः शब्द का कोई अर्थ नहीं है केवल पाद पूर्णार्थ पाद की पूर्ति करने के लिए, श्लोक का पाद का पूर्ति करने के लिए पुनः शब्द प्रयोग किया। इस शब्द का कोई अर्थ या ग्रहण नहीं होगा वाक्यार्थ में। क्रियते बहुलायासम, कर्त्रा महता आयास निर्वर्तते, कर्ता के द्वारा महान आयास से सिद्ध किया जाता है। तत्कर्म राजसु उदार्थम, और उस कर्म को राजस कर्म करके कहा जाता है। लेकिन इतना करने के कर्ता व व्यक्ति को उस समय कोई विवेक नहीं होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये विवेक जगी नहीं सकता। रजगुण के प्रभाव है, रजगुण का प्रभाव उसमें उसको बड़ा आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। लोग ये विवेक नहीं कर पाते हैं कि हमारा समय इसमें कितना गंवाया जा रहा है, व्यर्थ जा रहा है, न श्रोता को न वक्ता। और तारस कर्मों को करने वाले उभय कोटि माने तत्संबंधी जो भी, किसी को भी विवेक नहीं हो पाता। जैसे बता रहे थे वो 20 का नोट दिखता है, क्या विवेक सब डूब गया। ये नहीं सोचा हमारा जब ध्यान तप का समय क्या हो रहा है, उनको 20 नोट दिख रहा है। तो सब विवेक जो है ना रजगुण के कारण से तब आवाज सारा समय वहां 12 भी बज जाता, बैठे रहते कौन सा फर्क, उनको तो 20 का मतलब है, उनको अपना भजन से मतलब है, नींद से भी मतलब नहीं, 20 से मतलब है। राजस कर्म जहाँ होता है वहां चले जाओ, तुम्हारा बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, वहां जाना ही पाप है। यदि विवेक है, सात्विक है, साधक है, मुमुक्षा है, तो ऐसे व्यक्ति को ऐसे स्थानों में जाना ही नहीं चाहिए, जाना पाप है। क्यों, रजगुण आप पर असर कर देता, कहाँ जाओगे, फंस जाओगे जाल में, वो भंवर है, उसमें दूर दूर दूर सब जितने भी जाए सब उसमें घूमते रह जाएंगे। ये जब ये हमने जगह धौली कुंड सुना है आपने, धौली कुंड नर्मदा जी के प्रवाह में आता है एक जगह पर धौली कुंड, वही वास्तव शिवलिंग बनता है, नेचुरल शिवलिंग वहां बनता है, भाग्य मशीन से बनाते हैं लोग, नेचुरल शिवलिंग जो है वही ऑटोमेटिक बनता है। वहां देखो बाहर खड़ा होकर के पता लगता है कैसे जो है ना संसार चक्र में आदमी घूम रहा है। एक पत्थर गिरता है वो नीचे आता ऊपर, वो दूसरे को भी लेकर नीचे चला जाता है, सब एक ही बात दौड़ दौड़ दौड़ करते रहते हैं। मैं देखता हाँ ऐसे ही होता है, एक रजोगुणी आए तमोगुण के साथ संबंध करो, वो यही चाहेगा जो मेरे पास अब मेरे जैसे ही हो जाए, उसको भी रजोगुणी बना देगा, उसको भी अपना लपेट में लेके घुमाते रहेगा, उसको निकलने नहीं देगा वहां से, निकलने देगा तो फिर खतरा हो जाएगा, ओके घर हमारे एक बकरी निकल जाएगा, वो निकलने नहीं देना चाहते। और बाबा बड़ा आश्चर्य है, कोई निकलने लगता है इधर एक पत्थर इधर से आके मारता है उसको, उधर अंदर घुसा देता वापस। अरे नहीं देखते रहता था, बड़ा आनंद आया देखने में उसको, और हमने कहा यही हम लोगों का हाल, यही हो रहा है सबके साथ, इस विवेक हम नहीं कर पा रहे, हमें कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है, किसका संग करना है, किसका संग नहीं करना, कोई विवेचन नहीं है। क्यों, रजोगुण प्रधान, वो चक्र में फंसा रहता है, कई घंटों बीत जाए, क्या सारा जिंदगी का जन्म अनेक जन्म बीत चुका है, अब बीतते जा रहा है, ये विवेक नहीं चल रहा है, ये रजगुण का फल है। ये बता तब राज तमगुण द्वार भयंकर अनुबंधम क्षम हिंसा अनवेक्ष पौरुषम मोहात आरभ्य दे कर्म यमस मुच्छत अनुबंधम क्षम हिंसा अनवेक्ष पौरुषम। कहते हैं इस अनुबंध को भी वो देखते नहीं, हमको पीछे पीछे से बंधन में डाल रहा है, ये समझ ही नहीं पाते, वो देख ही नहीं सकते, अनवेक्ष अवेक्षण होता ही नहीं। क्षयंच हिंसांच, इसे क्षय भी हो रहा है, खुद का भी, समय का क्षय हो रहा है, सब कुछ क्षय हो रहा है, और हिंसा भी हो रही है, शारीरिक हिंसा हो रहा है, मानसिक हिंसा हो रही है कि नहीं, यानी किसी भी चीज को परवाह नहीं करता। मोहात आरभ्यते कर्म, मोहवशात कर्म का आरंभ करता है, ऐसा जो कर्म होता है उसको हम कहते हैं तामसम मुच्यते अनुबंधम पश्चात भावी वस्तु। अरे इसके बाद क्या होगा, इसका फल क्या होगा, सोचते ही नहीं है, इसका नतीजा क्या निकलेगा सोचता नहीं है, व्यक्ति विचार नहीं करता बिल्कुल ही। अनुबंधम मैंने पश्चात भावी वस्तु, स्वनुबंधा बाद में होने वाला जो तत्व है उसको अनुबंध कहते हैं। पंच अनुबंधम, उस अनुबंध का विवेचन नहीं करना। क्षय मैंने यस्मिन कर्म क्रियमाणे शक्ति क्षय अर्थ क्षय वास्या तम क्षय, जिस कर्म के करने के कारण से आपका शक्ति का क्षय हो रहा है, कहीं अर्थ का क्षय हो रहा है, कुछ न कुछ क्षय तो होता ही है, उस क्षय पर जो ध्यान नहीं देता है। इसरा वाह कह दिया, सदा ही अर्थ क्षय नहीं, कल तो अर्थ लाभ हुआ है, शक्ति क्षय मात्र हुई है, या नहीं, शक्ति क्षय तो हुआ अर्थ लाभ हो रखा, इसलिए वाह भाषकर कहते हैं जरूरी दोनों होता हो तामस कर्म में शक्ति क्षय होता है अथवा कहीं अर्थ क्षय भी हो जाता है, दोनों ही गया। इतना घंटा बैठ के मालिक किसको धक्का मार के बाहर कर दिए होते, नहीं मिलेगा तेरे को, तब क्या होता बेचारा? शक्ति क्षय हुआ, अर्थ क्षय हो गया, उसका तो दोनों क्षय हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? और फिर भी भाष्यकार ने देखा भाई वाह कह करके कृपा कर दिया है विशेष, और शक्ति क्षय हो अर्थ क्षय होगा तम क्षयम तार क्षय को अनवेक्ष उसके वेचन न करके हिंसाइंच प्राणी पीड़ा मन अपेक्षा, प्राणियों की पीड़ा की अपेक्षा न करते हो। इसमें तमोगुण की अपेक्षा होती है। देखो कई बार हम भी सोचते हैं कहीं हम बाहर जाते हैं तो टाइम से एक मिनट ज्यादा क्यों नहीं बोलता था, इसलिए लगता था भाई कहीं ऐसा ना होगा अगले को पीड़ा हो रहा हो, क्या पता, मजबूरी में सुनते ना लोग, मजबूरी में सुन रहे हैं, अब बेचारे अंदर से तो गाली सो देते होंगे, ये बेकार जो टाइम खींचे जा रहा क्या है, साढ़े आठ बोला साढ़े नौ हो गया, साढ़े दस हो गया, साढ़े ग्यारह, साढ़े बारह, डेढ़, क्या है ये? अंदर अंदर से तो गाली जरूर देते होंगे, इधर टाइम बढ़ाने से हम सोचते थे दूसरों को पीड़ा ही दे रहे हैं, इसे पाप ही हो सकता है, पुण्य क्या होने वाला? भले तुम बहुत बड़ा ज्ञान की बात कह रहे हो, क्या फर्क, क्यों अगला तो सुनने को तैयार नहीं, उसको तो बारह बज रहा है, समय देख रहा है, कहीं भी जाता हूँ तो मैं पांच मिनट पहले बंद कर देता हूँ, पहले एक मिनट पहले निश्चित, दस मिनट मिला तो एक मिनट पहले, एक घंटा मिल गया तो पांच मिनट पहले, और कहते मर गए और पांच मिनट है, मैंने कहा आपको विश्राम करने के लिए, जो सुने हो उसको अच्छी तरह से जो है थोड़ा मंथन कर लो पांच मिनट उसके, यहाँ जाते ना योग निकल और मजबूर कहीं कुछ हमें चले जाए।